فرمان سنیے، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ جو شخص کسی مسکین کا خیال کرتا ہے یا کسی بیوہ کا جس کا خامد دنیا سے رخصت ہو گیا، بچوں کی پرورش اس کے کندھوں پہ آن پڑی، کوشش کرتا ہے، فقط کوشش، خرچ کی بات نہیں شریعت نے کی، کیونکہ خرچ تو بہت بلندی کی بات ہے، کوشش، موبائل نکالو، ایک میسج ڈال دو، فیس بک پہ ڈال دو، آپ ای میل ڈال دو، آپ ٹویٹ کر دو، کوئی طریقہ، آپ اس کو کال کر سکتے ہیں، آپ اس کو خط لکھ سکتے ہیں، پیغام بھیجوا سکتے ہیں، صرف کوشش کرنے والا یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیوگان کے لیے اللہ اس کو اجر اتنا دیتے ہیں جتنا وہ مسلمان کافروں کے سامنے میدان جہاد میں کھڑا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، الذي لا يفطر، جس نے پوری زندگی روزہ رکھا ہے، کبھی اس نے ناغہ نہیں کیا۔